Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Günaydın Bikem, merhabalar. Günaydın Ömer Bey, günaydın Özdemir. Yeni bir Perşembe sabahı beraberiz efendim. Şimdi ne dinledik diyeceksiniz. Evet, çok güzel bir şarkı. Bence de gerçekten çok başarılı bir proje ama zaten daha önce çok başarılı bir proje, imza atanların kurduğu bir proje. Nedir bu? Projenin ismi Antroposeno Müzik. Yani artık antroposendeyiz malum, yani insanların çağındayız. İnsanoğlunun değiştirdiği ve dönüştürdüğü çağdayız ama bunu sadece kültürel olarak ve işte efendim politik olarak, tarihsel olarak demiyoruz. Biz bayağı jeolojik kaydı değiştiriyoruz. Yani bu ekstraktif endüstrilerle işte dünyanın kıtı, yani şeyin gezegenin muhtelif yerlerinde koca koca delikler açarak inanılmaz derecede ortamı kirleterek, atmosferin yapısını oraya pompaladığımız emisyonlarla değiştirerek ve dolayısıyla iklimi etkileyerek biz jeolojik kayıtta artık bir bölüme imza atıyoruz ve Holosen'den sonra yavaş yavaş kabul gören bir başka yeni terim, yani antroposen, artık devreye girmiş vaziyette. Bana kalırsa girmiş ama tabii bilimsel olarak bunun daha spesifik bir şekilde, kantitatif bir şekilde kanıtlanması lazım ki tam olarak, resmi olarak kayıtlara geçsin ama Tabii. bunu... Yani ben de şey ilave edeyim izninle, hafriyat ekonomisi diyoruz biz burada ona. Evet, çok doğru ve yani aynen gerçekten, yani sağımız solumuz hafriyat, hele İstanbul'da yaşıyorsanız über hafriyat. Dolayısıyla ya artık yavaş yavaş kültüre de bu terminolojinin damga vurması bence çok önemli. Kültürün en başında zaten yani bana göre müzik kültürü geldiği için Antroposeno müziği kuranlar da Christoph Müller ve Eduardo Makarov. Şimdi tango dinleyenlerin aslında çok yakından tanıdığı iki isim bu. Müthiş müzisyenler ve Gotan projenin de projektinde kurucuları. Daha doğrusu kurucuları demeyeyim, fikir babaları diyeyim. Çünkü onların yaptığı her şeyde önce bir fikir var, arkasından bir proje gelişiyor ve bu bir gruba dönüşüyor, bir müzik grubuna dönüşüyor. Gotan Project'te bir tango projesiydi ve hatta Gotan ismi de biliyorsunuz tango hecelerinin ters dönmüş halidir. Ve kendi yorumlarıyla modern tango o dönemin bizleri, biz de o dönemdeydik. Yani genç dinleyicilerle buluşturuyordu ve benim de çok sevdiğim gruplardan bir tanesidir. Antroposeno Müzik de onların yeni projesi. Bu ikili yola çıkıyor ve muhtelif müzisyenlerle işbirliği yaparak, burada Flavio Coelho'yu dinledik. Ki Calor dediği de Que Calor aslında İspanyolca'da, yani Portekizce konuşuyor. Benim Portekizcem yok maalesef ama İspanyolca'ya çok yakın olduğu için Que Calor da ne sıcak. Isınıyoruz ve ne sıcak ve Amazonlar ne olacak, indijen topluluklar oradakiler ne olacak, bu kadar inanılmaz bizim şeyde entropiye de sıklıkla davet ettiğim Nusret hocamın söylediği gibi kütüphanelerin yer aldığı bir biyoçeşitlilik deryası yanıyor, ne olacak? Biz orada kütüphaneleri kaybediyoruz, bilgiyi kaybediyoruz, veriyi kaybediyoruz, türleri kaybediyoruz. Daha tanımlayamadığımız birçok tür, haberin bile olmadığımız, ya yani haberdar dahi olmadığımız birçok türü orada biz işte kereste endüstrisine, ama tabii yasa dışı yapılan kesimlerle ağırlıklı olarak İşte insanların oraya girip plantasyonlar açması gene yasa dışı şekilde. Ama tabii Brezilya'da şimdi güzel şeyler var. Yani artık yeni bir başkanımız var. Lula sağ olsun, bütün umudumuzu ona bağlamış durumdayız. Belki burada biraz işte gelgitin döneceği dönemlere doğru geliyor muyuz acaba diye de ümit ediyoruz. Bu Bakalım arada ben şimdi. de küçük bir reklam yapayım. Bir film Tabii. reklamı. The Territory diye bir film var. Herkese hararetle tavsiye ederim. Alex Pritz yapmış. Neginya Bandeira ve Bitate diye birisi var. Yani değerliler çekmişler Amazon'da kendileri. Hatta önce çekme projesi varmış. Siz bize, bizim aletlerimiz de var. Biz çeker size yollarız diyorlar. Yapmışlar. İnanılmaz bir film. Harika. En sevdiğim, bu arada gerçekten en sevdiğim, biliyorsunuz BT Selam diye bir proje vardır Gaza'da aslında. Bu seneler Betselam, önce, evet. evet, biz onun üzerine bir başka arkadaşımla birlikte ortak bir şey de yazmıştık zamanında. Sonra vakit bulabilirsem Twitter'dan paylaşırım onu. Ya o tarz böyle halkın kendi ürettiği, yani orada yaşayan bir fiil orada olan bitene maruz kalan halkın kendi çabalarıyla ve kendi inisiyatifleriyle ürettikleri şeyler müthiş. Yani bir Aynen selamda öyle. Bu da evet. işte bu Uru Eu Wow diye adlandırılan bir kabile ve çok büyük tehlike altında işte şeyler, keresteciler ve diğer şeyler altında, saldırılar altında Amazon yağmur Evet. ormanlarında. Biraz hüzünlü yönleri de yok değil. Hatta bir Tabii hayli yani biz burada bakarsan. kaç tane hatırlarsınız o bölgede ki yerlilerin katlini duyurduk. Yani resmen artık bu başka şekilde hani öldürülmesi değil bayağı katledilmelerini duyurduk. Biliyorsunuz orada orman koruyucuları var. Yani orada yaşayan köylüler kendi alanlarını bu tarz invazif yasa dışı şeylerden korumak için müdahalelerden korumak için silah almış durumdalar ve koruyuculuk yapıyorlar aslında ve hayatlarını kaybediyorlar. Yani dolayısıyla ben yazdım, notumu aldım. Ben mutlaka bakacağım. Madem siz bir film söylediniz, ben de bir film söyleyeyim o zaman. Aslında bir belgesel. Bu Bu da belgesel Sundance, tabii benim ha, dediğim ya. tabii, belgesel tadında filmler. Bu da benzer bir şekilde. Şimdi yeni bir şey var. Hatta Sundance'in de desteğiyle yola çıkan bir belgesel film. Murder in Big Horn. Big Horn'da cinayet ve bu Kuzey Amerika'daki yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kayıp ve öldürülmüş yerli Amerikan kadınları yani yerli Amerika yerli kadınların cinayetleri üzerine bir farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanmış bir belgesel. Bunu da dinleyicilerimize buradan duyuralım. Henüz galiba izleyemiyorlar. Ya bitim aşamasına ya yayın aşamasına ama Türkiye'ye gelmesi biraz zaman alabilir ya da Türkiye'den erişilebilmesi biraz zaman alabilir. Ama bence de hazır The Territory'yi listelerine sokmuşken Murder in Big Horn'u da bir kenara yazsınlar. Biz hani linkler açılınca ve erişim kesinleşince buradan tekrardan hatırlatırız Hatırlatırız. The Territory'ye açıldı. Artık seyredilebiliyor. onu. The Territory. Evet, hatta buradan şeyi de BİFİL'e de seslenelim. Bozcaada Bağımsız Film Festivali'ne belki The Territory'yi onlar da kendi listelerine alırlar bu sene. Orada da bizim de böyle canlı canlı izleme şansımız olur. Hatta belki ne güzel olur yönetmenler falan da gelir. Onlarla da sohbet etme şansımız olur. Şimdi meselenin aslına gelelim efendim. Buyurun. Birçok şey oluyor. Deb Haaland'dan bahsediyorduk yayına girmeden önce. Şimdi güzel şeyler var, biraz kritik durumlar var. Böyle bıçak sırtı diyebileceğimiz Biden administrasyonuna ve dolayısıyla İçişleri Bakanlığı'na gelen özellikle bu enerji çıkarma ruhsatlarının verilmesiyle ilgili bayağı ciddi şeyler var. Şikayetler ve eleştiriler var. Şimdi bunların hepsini şu son kalan 15 dakikamızı biraz konuşalım istiyorum. Hızlıca başlık başlık geçelim. Şu en önemlisi biz burada biliyorsunuz Alaska'daki offshore drilling ve onshore drilling ruhsatlarını yani çıkarma, petrol çıkarma ruhsatlarını burada daha uzun uzun anlattık detaylı olarak neler oluyor. Trump döneminden başladık. Ta o zamandan beri konuşuyoruz biz bunları. Neler oluyor? Yani orada bu izin çıkarsa yani Amerika'nın kuzey batısında bu izin çıkarsa ne anlama gelir? Orası çok önemli bir vahşi hayat habitatı. İşte karibular var, tundra zaten aşağısı, bütün işte bu oradaki maden ya da işte bu çıkartma, ekstraksiyon şeylerinin, platformlarının kurulması için çok ciddi bir tahribat görülüyor. Bunu yapmayı planlayan şirket ConocoPhillips ve Trump da bunları zaten yeşil ışık yakmıştı. Biden şeye gelince, Amerika'nın başkanı olduğu zaman şöyle bir durakla düğmesine bastı ama tam olarak durdurmadı buradaki projeyi. Bu sırada işte konuşmalar, görüşmeler yapıldı ve projenin aslında şöyle bir olayı var. Yani ConocoPhillips burada yapabileceği maksimumunu sunuyordu. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin hükümeti de yani yeni hükümet, öyle söyleyeyim, tabii Trump'a kalsa maksimumunu yapsınlar ama yeni hükümet dedi ki yani hiç olmazsa bunu biraz törpüle. Onun üzerine ConocoPhillips'e dedi ki işte tamam, 5 tane yapacaksam 3 tane yaparım. Bu beni, ama bunun aşağısı beni kurtarmaz. Yani beni kurtarabilmesi için, yani pazarlığa bakar mısınız? Şirket kurtulabilsin diye bir şeyde yaban hayatı habitatı üzerinden, yok 5 tane olmasın diye karşı hiç yapma, yani kurtulmayı ver, sen de git başka yerde kurtar kendini ya da hiç kurtarma mümkünse. Ama yok, bunlar konuşulmuyor. Onun yerine işte şirketi kurtaran şey, burada şimdi şeyler var aslında, bu bana yani bu üç mü olsun, 3 tane kuyum olsun, 5 tane kuyum olsun bana şey hatırlatıyor. Bu şimdi kentsel dönüşüm için müteahhitler geliyor ya, işte efendim 2 kat beni kurtarmaz, benim 3 kata ihtiyacım var inşaatı yapabilmek için falan. Yani aynı şey burada şu anda Alaska'da bir vahşi alan da, yani bir vahşi habitatın hala yaşamını sürdürdüğü, sürdürmeye çalıştığı bir alandaki petrol çıkarma için yapılan pazarlık. Şu anda henüz. Buna bir de şey eklenebilir belki. The Ecologist dergisinde Profesör Peter Somerville bir yazı yazdı. Başlığını söyleyeyim. Senin dediklerini tamamlar herhalde. Yani şey vardı ya, bir zamanlar Clinton'dı yanılmıyorsam, "It's the economy stupid" diyen, şimdi o da "It's fossil capital stupid" diye yazmış. Yani fosil yakıt sermayesi, salaklar, anlamıyor musunuz diyor. Ya kesinlikle, yani ya inşaat ekonomisi ya fosil yakıt ekonomisi, ya işte beton dökeceğiz ya delik açacağız falan böyle gidiyor. Şimdi burada tabii, burada ne var? Burada biz bunu detaylı anlattık, çok oraya girmek istemiyorum ama kısaca hatırlatmak gerekirse burada karibu sürüleri var. Ve aynı zamanda çok kırılgan kuş popülasyonları var. Ve aynı zamanda da tabii o işte buzlar ve karlar altındaki tundra habitatı var. Falan filan. Yani burada gerçekten çok kırılgan bir ekosistem söz konusu. Aynı bir çöl ekosistemi gibi o kadar kırılgan. Ve korunması gereken bir habitat burası ama işte maalesef bir şey ConocoPhillips vesaire ve türevlerinden korunamıyor bir türlü. Şimdi burada 300 artı 300'ü aşan çevreci grup Biden şeyde yönetimini ve özellikle iç işlerini artık daha fazla izin vermemeleri konusunda uyarmak için bir araya geliyor ve bir metin hazırlıyorlar ve diyorlar ki yani yeter, siz buraya geldiğiniz zaman hani bir iklim politikası peşinden koşacaktınız, ama burada çok enteresan bir şey var, yani sadece Biden yönetimi değil, ağırlıklı olarak İçişleri, çünkü İçişleri zaten bu izinleri veren, yani malumunuz şeyde yurt genelinde yapılacak, yani Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde yapılacak her maden arama ya da maden çıkarma izinleri İçişleri üzerinden Evet, kamu veriliyor. arazilerindeki sorumlu İçişleri Bakanlığı, bizdeki gibi Doğal olarak. güvenlik Evet. değil. Yani farklı orada İçişleri Farklı Bakanlığı'nın görevi. ve dolayısıyla başında da Deb Haaland var. Ve 300'ü aşkın çevreci grubun bir araya gelip böyle bir imza kampanyası başlattı. Sadece imza kampanyası değil, bir metin hazırlayıp onlara karşı. Aslında benzer bir şey Türkiye'de de oluyor. Geçtiğimiz haftalarda Ekokırım yasa tasarısı hazırlandı ve meclise sunulmak üzere imzaya açıldı. Buradan da bunu duyuralım Evet, biz de söyledik. dinleyicilerimize. Çok önemli. Bence takibi yapılmalı. Burada çok ağır cezai şartlar öngörülüyor. Fakat şöyle bir şey de hatırlatalım orada. Bu ağır cezai şartlar Türkiye'deki Ekokırım yasası için söylüyorum. Öngörülen, bu tabii meclisteki görüşmelerle daha aşağıya çekilebilir ama burada bence maksimumunu istemek o aynı bu yasa tasarısını hazırlayanların düşündüğü gibi en doğrusu ki yapılan pazarlıklar sonucu bunlar törpülendiğinde en azından çok fazla kaybımız olmasın. Yani gerçekten bu yasanın anlamlı olabilmesi için bu tarz ekolojik tahribatı bile isteye yapan insanlar için de yüksek ceza şartlarının getirilmesi bence de en doğrusu. Şimdi bu bir parantez, orada parantezi kapatalım. Biz yolumuza devam edelim. Şimdi bazı şeyler var işte biliyorsunuz. İşte elektrikli araba kullanalım, çevreci olalım. Şunu yapalım, çevre falan. Ya, şimdi burada gerçekten düşünmek gerekiyor. Şimdi elektrikli arabaların ya da elektrikli araç gereçlerin en çok ihtiyacını duyduğu şey lityum. Ve lityum çıkarmak da çok ciddi tahribat ve gerektiren ve toksik bir maden şeyse araştırma yöntemi ve gene Amerika'ya gittiğimiz zaman ve gene indijen toplulukları göz önüne aldığımız zaman Nevada'da Thacker Pass'te ki burası bir yerli rezervasyonu sınırları içerisinde bir alan General Motors 650 bin 6 pardon 650 milyon dolar Lithium Americas Corporation'a yatırım yapmaya karar veriyor ve bunun için de Thacker Pass Nevada'da belki Amerika'daki en büyük lityum madeninin açılması için gerekli adımı da atmış oluyor bu yatırımla beraber. Şimdi bu lityumu General Motors biliyorsunuz araba üreticisi. Lityumu olacak. Kendi ürettiği elektrikli arabaların bataryasında kullanılacak. Fakat burada İşte Renault Sparks yerli kolonisi var. Ondan sonra Paiute şeysi Paiute ya da Paiute kabilesi orada, onların yerinde ve onlar hali yani doğal olarak karşı çıkıyorlar. Biz yani hiçbir şekilde bu kadar büyük bir madenin bizim arazimizde açılmasını istemiyoruz diyorlar ama bu tekrardan bizi şeye getiriyor. Yani aslında değişen hiçbir şey yok. Amerika kolonize edildiğinden beri sömürgeciler buraya ayak basıp oradaki insanları bir şekilde zapturapt altına aldıklarından beri değişen hiçbir şey yok. Çünkü burada bir maden açılacak. Bu maden yerli kabilelerin elinde kalan son alanlardan bir tanesi içerisinde açılması öngörülüyor ve hiç kimse yerli kabilelere gidip siz bu madeni istiyor musunuz diye sormuyor. Hayır, Amerika Birleşik Devletleri haritanın üzerine parmağını basıyor ve burada diyor işte diyor lityum madeni. Evet, olabilir. Ama bak iklim programımızda şey paralel bu. Çünkü işte emisyon artacak ve şu anda sokaklarda yapılan aslında gösterilerinin en önemlisi ve belki hepimizin idrak etmesi gereken şey de şu. Bir yakıtı başka bir yakıtla yer değiştirip kendimizi temize çekemeyiz. Bizim yaşam biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor. Ve sokakta da şu anda bu lityum madenine karşı yapılan gösterilerde söylenen şey şu. İşte public transport yani toplu ulaşım kesinlikle herkesin erişebileceği şekilde ve konforlu bir hale getirebilmeli ki insanlar araçlarını kullanmayı bıraksınlar. İşte gidebileceğiniz yerlere arabanızı çıkarmak yerine bir zahmet ya yürüyün ya bisikletinize binin ya da alternatif metotlar kullanın vesaire. Yani bunu türetebilirsiniz. Ya Dolayısıyla zaten genel olarak kent merkezinin trafiksizleştirilmesi meselesi de bir Evet. yandan önemli. Evet. Yani isteseniz Evet. de binememelisiniz örneğin. Başka Aynen. Mesela yöntemler. çok Evet, bir de o şeyi kadar de ben evet. de ilave edeyim izninle. Yani Lütfen. yalnız bu lityum projesi değil, öbür taraftan işte bu Willow Project dedikleri asıl Ah. petrolü Evet. tekrar şey yapıyor ConocoPhillips. Ve o Tabii. kadar acayip ki işte buzları da soğutmadan masif, devasa araçlarla buzları chiller diyorlar onlara. Hı. Kocaman tekrar toprağı soğutuyorlar ki delebilsinler diye. Dünyanın en garip şeyi yani. Evet. Termosifon kullanıyorlar. Ve daha da ilginç olanı mesela Termosifon doğru. Deb Holland'da gelen baskılar müthiş diyor. Yani bu konuda Alaska Public Media diye bir şey, bir internet sitesi herhalde. Bu konuyu anlatmış işte bu Willow Project üzerinde neler oluyor bitiyor diye ve haberin sonunda da ConocoPhillips'e teşekkür etmiş ilan verdiği için. Böyle bir Ya, durum. Bu yani evet. lityum meselesi ben de çok kısa bir haber hatırlatayım. Nina Lütfen. Lacani'nin geçen hafta böyle bir yazısı vardı. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki araçları elektrikli araca çevirecek olursak küresel lityum piyasasının üretimi 3 kat artırılmak Evet. durumunda kalacak diyordu. Aynen ve küresel demen çok önemli. Burada zaten bu lityum madeninin açılmasının arkasındaki gerekçelerden bir tanesi de Biden yönetiminin söylediği dışarıya bağımlılığı azaltmak. Yani lityumu Çin'den alacağımızı biz eğer madeni kendi ülkemizde açarsak o zaman dışarıya bağımlılığımız azalacağı için işte General Motors gibi bize ait olan şirketler bunu ama yani bu endüstriyi pompalamak yani sen burada iklime karşı bir şey yapmıyorsun. Sen burada sadece General Motors işte biraz daha yerli lityum kullansın falan filan. Yani burada bu çevreye ver ya, Amerika'daki en büyük lityum madeni olması planlanıyor Tucker Pass'ın. Yani düşün ki Amerika'daki madencilik endüstrisini bir şöyle gözünüzün önüne getirin. Hiç öyle küçük madenler yok orada. Yani nereden tutsun elinde kalıyor. Bir küçük şey daha hatırlatayım. Hani bu az önce söyledim ya hani haritanın üzerine parmak basıyorlar burada maden açılsın. Benzer bir şey de zamanında Amerika Birleşik Devletleri Amerika'nın en işlek ve benim de defalarca üzerinden geçtiğim arter böyle otobanlarından bir tanesi olan I-90 üzerinde yani interstate eyaletler arası 90 bir şeydir büyük bir Otoyol. otoyoldur. Ve bu otoyolda Seneca ulusunun rezervasyondan böyle garç diye geçiyor. Yani öyle bir yapmışlar ki adamlar şeyi otobanı resmen ulusu ikiye bölmüşler ve bunu yaparken de hiç kimseye tabii danışmıyorlar. Ya burası işte hani şurası boş boşlu hani öyle diyorlar ya işte şey yaparken mesela site falan kurarken Türkiye'de de böyle şurası boşluk çalı çırpı şuradan şöyle dümdüz geçelim. Hiç kimsenin düşündüğü yok orada ne var? Neden orası çalı çırpı? Hani ekosisteme olan katkısı nedir falan. Ya buradaki tabii ben şeyde yani o otoban üzerinde bu Seneca ulusunun özellikle geçiş alanında işte otoban üzerinde ölen canlılardan olan trafik kazalarından, oradaki halkın hayatını nasıl tehlikeye attığından ya da yaşam alanlarını nasıl böldüğünden bahsetmiyorum. Bunları bir kenara koyarsak ki bence onlar başlı başına koskoca bir başlık. Burada şöyle bir şey var. Seneca ulusu diyor ki ya madem sen bunu yaptın ve madem sen bunu ben kendim bildim bileli çalıştırıyorsun. O zaman en azından ulusta yani buradan aldığın alan için bize kira ödemelisin. Ve bence bu çok haklı bir gerekçe. Oturmuşlar, hesaplamışlar. New York eyaletinin Seneca ulusuna ödemesi gereken miktar bugün itibariyle 675 milyon dolar. Yani bu standart bir şey otoban kirası üzerinden yapılan bir hesap. Yani düşünün çünkü Hemen bunu ödeyeceklerdir. Ya süreyi de bitirdik ama biterken şeyi de bir kez daha tekrar diyeyim. It's fossil capital stupid. Yani fosil sermayesi akıllı. Evet ve ben desek de şunu yeter değil mi Peter yeter Sommer'ın? kesinlikle ben de son olarak şunu ekleyeyim. Yani az önce bu hikayeyi anlatmamın nedeni şu. Bazen böyle Amerika Birleşik Devletleri hükümetleri gibi hükümetlerin bir şeyi anlayabilmesi için onlardan gerçekten para talep etmeniz gerekiyor. Yani sen bu tahribatı yaptın, o zaman lütfen 675 milyon doları da bize öde bir zahmet. Çünkü ancak o zaman oturup kar zarar hesabı yapmaya Tabii. başlıyor hükümetler. Tabii. Hemen vereceklerdir zaten. Peki. Kesinlikle. Çok Efendim bugün de evet teşekkürler. bugün de bitirdik. 2 hafta sonra tekrar yeni bir Diklenkaya'da görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek Hoşça üzere. kal. Teşekkürler. İyi yayınlar. Görüşürüz.